expecting you. I keep wishing I could close my heart, lock you out and say this is the end. But I know how much I love you and want you back again. Prachtig antieke zou je kunnen zeggen van niemand minder dan Doris Day. Gezellig. Right here waiting in the data book. Wachten op jouw aandacht voor de late avond. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe late avond. We gaan er lekker tegenaan met heerlijke rustige muziek, ook op deze avond. En we hebben een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Er is meer aandacht nodig voor lezen, wordt gesteld. Nou, dat ga je zo meteen horen waarom dat zo is. Han van der Horst is ook van de partij, zoals iedere week, met een pittige column deze week. Weer met als onderwerp Bangladesh. En het Duitse bedrijf Krone viert haar 100-jarige bestaan in de regio. Nou, dat is belangwekkend nieuws. En je hoort daarover het nodige hier in deze mooie aflevering van de late avond. Maar zoals afgesproken met je, iedere dag weer mooie muziek om een beetje bij te relaxen aan het einde van zo'n dag. I wonder how waiting for you. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Wij bewaarden het nummer niet tot het einde van de show, want we vonden het nu al prachtig. Vanessa Williams en Save the Best for Last. En voor Richard Marx met Right Here Waiting. Een bedrijf dat jubileert, dat verdient aandacht hier in De Late Avond. Uiteraard. Ook op deze avond. Hier is Herman de Bruin. Het Duitse bedrijf Krone viert het 100-jarig bestaan. Wat daar belangrijk aan is, dat ga ik vragen René Jacobs, want die heeft daar iets mee met dat bedrijf, begrijp ik. René, welkom. Goeiedag, hallo. Ja, beeldend kunstenaar ben je en een eervolle opdracht gekregen van een Duits bedrijf. Vertel. Het is een Duits bedrijf inderdaad, wat flowmeters maakt. Flowmeters, die meten zeg maar de hoeveelheid stroming door een industriële pijp heen. En het is een familiebedrijf en ze bestonden 100 jaar. Mm-hmm. En ze hadden aan mij gevraagd of ik een passend kunstwerk zou kunnen maken voor de directie en voor het hoofdkantoor. En mm-hmm. daar ben ik mee aan de slag gegaan. Hoe komen ze bij jou terecht dan? Ja, dat is altijd wel weer een lang verhaal natuurlijk. Maar de penningmeester van vroeger de Stichting Museumnacht Delft. Ik heb een aantal jaren de Museumnacht in Delft georganiseerd. Ja. Die werkt nu bij Krone. Oh, en bij okay. Krone werd een kunstenaar gezocht. En die heeft toen gezegd, god, ik weet er nog wel eentje. Ja. Zo zijn ze uiteindelijk bij mij uitgekomen. Ja, zo gaat dat. En dan heb je een kunstwerk gemaakt. Ik heb het even gezien, tenminste op een papier natuurlijk, een beeldenis. Van een soort ronding, metaal. En daar heb je poppetjes in aangebracht. Klopt. Ja. Ik heb zeg maar, de fabriek zelf heeft een aantal van de onderdelen van het kunstwerk gemaakt. Want het bestaat inderdaad uit een enorme stalen ring van bijna een meter in doorsnede. Mm-hmm. En daarin zitten allemaal plastic poppetjes die naarmate dieper in de pijp afdaalt steeds kleiner worden. Of als je de andere kant op kijkt, naarmate ze meer naar voren komen, steeds groter worden. Aan het einde van de buis is een opening en zie je een heldere blauwe lucht. En dit gaat dan naar Duitsland, naar dat bedrijf toe. En daar komt het ergens op een mooie plek te hangen of hangt het er al? Ja, het hoofdkantoor is in Duisburg. En ze hebben het al aangeboden vorige week. Mm-hmm. En de directie was ontzettend enthousiast. Het is ook een bedrijf met een hoop kunstenaars in de familie hebben ze zitten. En ze hebben schitterende kunstwerken in alle kantoren hangen. Okay. Kunst is ook heel belangrijk voor hun, omdat om voorop te blijven in de markt moeten ze iedere keer weer innoveren en zorgen dat ze technologie eerder hebben dan de rest. Dus ze innoveren heel erg veel en kunst heeft daar natuurlijk raakvlakken mee. Ja. En het komt in het kantoor in Duisburg staan. Ja. Dus daar ben ik zeer vereerd mee. En ze zijn er ook heel enthousiast over, begrijp ik van jou. Ja, wat ik begrepen heb wel. Inderdaad. Ja. Je bent er nog niet. Ga je nog een keer kijken? Nou ja, met corona is het natuurlijk nu lastig geweest. Maar stel jammer dat. Genoeg als de opening was, wat dat betreft niet. Daar konden gewoon niet zo heel veel mensen bij aanwezig zijn. Maar hopelijk ebt deze epidemie en pandemie wel weer een beetje weg. Mm. En als er dan de tijd is, ga ik zeker een keertje naar Duisburg om te kijken hoe die in het echt hangt. Dat kan ik me voorstellen, om te kijken naar het kunstwerk wat je zo net beschreven hebt. Als mensen wat meer van jou willen weten, een website, want je hebt ook een prachtig boek, hè, met al die, daar citeerde ik even uit, die kaasdingen en zo. Dat, over Eerpol gesproken inderdaad, als een radioreporter gaat citeren uit je boek, dan is dat natuurlijk wel fantastisch. Ik heb een catalogus uitgebracht eind vorig jaar. Ja. Met daarin mijn beste werken van de afgelopen 15 jaar. En dat is vanaf het moment dat ik mijn galerie, dat is Galerie Art Jacobs in Delft, ben begonnen. En tot nu. Dus daarin kan je een goed overzicht vinden wat ik zo al gedaan heb de afgelopen 15 jaar. Ja, als mensen dat willen, dan moeten ze maar even in Delft gaan kijken op de Nieuwe Lange Dijk, hè? Dat klopt helemaal. Ja, ze kunnen even naar mijn website gaan. Ja, de website is Art Jacobs. www.artjacobs.nl. Dan vind je alles wat nodig is. En daar staat ook dat nieuwste kunstwerk op? Ja, zeker. En daar zit ook een heel erg leuk filmpje bij, waarin ik wat uitleg over hoe dit werk nou gemaakt is, hoe het tot stand is gekomen, wat het precies betekent. En dan kan je gelijk ook even een sneak preview van mijn galerie zien. Ja, en dan kan je ook zien hoe priegelwerk dat is om al die poppetjes erin te krijgen. Ja, dat kan je inderdaad dan ook. Want je ziet een tafel vol met poppetjes. Dus daar kan je er wel een beetje een voorstelling van maken. Ja. Maar gewoon naar de galerie toe gaan en een keer langskomen, dat mag ook altijd, hè? Zeker, daar kan je me misschien nog helpen. Oh ja, dat is ook nog een mogelijkheid. Nou, die oproep is dan ook maar weer gedaan. Art Jacobs is het, dat is de website en je kan hem altijd bezoeken. Het Duitse bedrijf Krone viert het 100 jaar bestaan en ze hebben een prachtig kunstwerk gekregen van René Jacobs. René, dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Je marche seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle. Tu restes la vie de ma vie. Oh, oh, oh, oh. Quand

Ariana Grande. Dangerous Woman. Zou ze zo gevaarlijk zijn? Ik vraag het me op. Eddie Mitchell hoorde je ervoor met Toujours un coin que me rappelle. Een soort van Frans. Maar geweldig. Zometeen de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over Bangladesh in het kader van de overstromingen. En ja, klagen wij in Nederland wel terecht? Nou ja, je hoort zijn visie zometeen na George Michael en A Different Corner. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Verleden week klotste ineens het water door de binnenstad van Gouda. We zijn de laatste tijd, wat de overstromingen betreft, wel aan het een en ander gewend geraakt, maar toch las ik dit bericht met verbazing. Hadden jullie dat ook niet, lieve mensen? Dat in Limburg de Maas en allerlei beekjes waar we nog nooit van gehoord hadden, dat die buiten hun oever stralen. Dat is nog tot daaraan toe. Maar Gouda. Van de Weerman op de tv leerden we een nieuw woord. Het kwam door opleiding, zei Peter Kuipers-Munneke. Dan valt er op een klein gebied heel veel regen en dat was gebeurd tussen Wassenaar, Gouda en Schoonhoven. Even opscheppen. Ik moest denken aan mijn verblijf in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Nu al meer dan 35 jaar geleden. Een vliegtuig landde midden in een wolkbreuk, gecombineerd met een enorme storm. Ik wist een taxi op te snorren naar de stad, maar die moest de strijd tegen de modder al gauw opgeven. De wagen was gewoon te zwaar. Gelukkig kon ik met een veel lichtere scootertaxi een reis naar het guesthouse voortzetten. Ik moest zo aan Dhaka denken, omdat Bangladesh op de rijstvelden en de palmbomen na zo ontzettend op Nederland lijkt. Je rijdt over dijken door vlak land. Je komt aan de lopende band rivieren en vaarten tegen, want Bangladesh is een delta van de Ganges en de Brahmaputra. Daarmee vergeleken zijn de Nieuwe Maas of de Merwede breed uitgevallen sloten. Als je de kaart van het land bekijkt, dan zie je aan de kust bij wijze van spreken een stuk of 20 haringvlieten, allemaal zonder sluizen, dammen of dijken. Nou denkt u, lieve mensen, daar moeten de Nederlanders dan maar eens een kijkje gaan nemen. Maar die zitten er al. In de jaren 50 van de vorige eeuw nog is de beroemde professor van Blommestein als eerste langs geweest. Je kunt wel proberen de kracht van de rivieren een beetje te begeleiden, en dat doen de Nederlandse ingenieurs soms ook. Maar de boel rigoureus inpolderen, zoals in Nederland, dat gaat gewoon niet. Daarvoor zijn de Ganges en de Brahmaputra te sterk. Een deltaplan zit er niet in. Dat guesthouse van mij lag in Gulshan, de beste wijk van Dhaka, want het liep daar nooit onder water, althans in die tijd. Overal elders waren de goudse toestanden van verleden week aan de orde van de dag. Daar keek niemand van op, dat was normaal. Destijds had Dhaka ongeveer 6 miljoen inwoners, nu zijn het er op zijn minst 14,5 miljoen. Ik bleef er een week en in die tijd vatte ik een diepe bewondering op voor de inwoners. De meeste mensen in Bangladesh moeten overleven met bijna niets, maar toch weten ze hun waardigheid te bewaren. Op een gebied 4 keer zo groot als Nederland wonen een dikke 145 miljoen mensen. Als zich geen grote rampen voordoen, hebben ze in Dhaka net te eten, maar er gaat veel mis. Orkanen jagen het zeewater hoog al die haringvlieten in. Dan krijg je een echte watersnoodramp en dat is niet aan de orde van de dag, maar vaak wel aan de orde van het jaar. Ook de Ganges en de Brahmaputra zorgen voor overstromingen, maar die zijn voorspelbaar en gewenst, want zo komt vruchtbare slib op de rijstvelden terecht. Overal zie je meertjes en plassen. In de regentijd vallen er watergordijnen uit de hemel. Ik heb geen echte onweersbui meegemaakt in die week, wel was er als altijd vaag gerommel te horen. Dit is ons voorland als we niets tegen de opwarming van de aarde doen en de kans dat we dit voor elkaar krijgen is klein. We krijgen wel haast elk jaar al een voorproefje. En hoe het dan met Bangladesh moet aflopen, beste mensen, daar heeft de klimaatverandering nu al grote gevolgen. Het zeewater van de Golf van Bengalen dringt op. Er hoeft maar weinig te gebeuren of grote gebieden worden onbewoonbaar. Dat zal bij ons niet zo gauw het geval zijn, al was het maar omdat Maas en Rijn vergeleken met de Ganges en de Brahmaputra zulke gehoorzame en beheersbare rivieren zijn. Ook de Noordzee is heel kalm vergeleken met de Golf van Bengalen. Daarom zijn wij een gemakzuchtig volk van na ons de zondvloed. Ook in Gouda zullen ze dat van verleden week gauw vergeten. We hebben het in Nederland immers goed voor elkaar met z'n allen. Denken we, houden we elkaar steeds wanhopiger voor. Hier is de nachtegaal van Bangladesh, Sabrina Porsi met Loki Shona. Dat betekent, luister naar de mensen. MUZIEK Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Er zat maar één hit helaas, althans zover we kunnen zien hier zo in de lijst. Erika Jong en Voel wat ik voel hier in de late avond. In een ogenblik gaan we het hebben over meer aandacht nodig. En waarvoor hebben we meer aandacht nodig? Wat denkt u? Tja, we hebben aandacht nodig voor lezen. Want er wordt veel te weinig goed gelezen tegenwoordig. Dat is wel een dingetje. Je hoort het zo meteen na de Police met Don't Stand So Close To Me. Half his age. Don't stand so Er is meer aandacht nodig voor lezen, schrijven en rekenen. En dat weten we natuurlijk al langer dat dat nodig is. Maar er is ook nog iets extra's bij. Want hoe lezen wij brieven van de overheid bijvoorbeeld? Ik ga het vragen aan Lou Repetuur en die is aan de telefoon. Welkom. Dankjewel, hi. Jullie hebben van Movisie uit onderzoek gedaan naar mensen die de overheidsdingen, ik noem maar even overheid, maar misschien ook andere, slecht kunnen lezen of onbegrijpelijk zijn. Ja, mensen die te maken hebben met onvoldoende basisvaardigheden, met iets van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Ja, dan zou je denken, dan moeten die mensen op les om beter te leren lezen en te schrijven, maar moeten de ambtenaren ook op les om beter te leren schrijven, de brieven en duidelijker te maken? Ja, het is en-en. Dat is in ieder geval duidelijk dat dat zou moeten gebeuren. Dus het moet aan twee kanten gewerkt worden. Nou, laaggeletterde wordt veel aandacht aan besteed, heb ik altijd begrepen. Er zijn er nog 2,5 miljoen in Nederland, dus er is nog een wereld te winnen, denk ik. En hoe krijgt u de ambtenaren zover dat zij duidelijker leesbare brieven gaan maken? Want daar gaat het om, hè? Ja, er zijn heel veel ervaringsdeskundigen vanuit de Stichting ABC, die met de innovatiekamers eigenlijk op zoek gaan naar gemeenten die hen willen gebruiken als toetssteen. Oké. Okay. Nou, werkt dit niet, is dit leesbaar, wat moeten we doen, hoe moeten we het, wat moeten we vormgeven? Dat is niet zo simpel. Wat ik eigenlijk ook nog wel wilde aankaarten is, het gaat niet alleen maar over de ambtenaar, het gaat ook over hoe gaan we de kwaliteit van ons onderwijs en de kwaliteit van degene die moeten signaleren, hoe gaan we dat opkrikken? Ja, en hoe gaat u dat doen? Nou ja, daar zijn we dus op dit moment mee bezig. Daarom bestaat het expertisepunt basisvaardigheden. Er is heel veel kennis in het veld. Mm-hmm. Maar die kennis is nog niet een beetje versnipperd. He, je kan soms door het bos de bomen niet meer zien. En we zien ook dat het soms niet integraal ingestoken wordt. He, dus als we even kijken van wie moet er nou eigenlijk signaleren, dat is voor een gedeelte mensen in het onderwijs, maar voor een groot gedeelte de mensen die gewoon in wijken werken. Maar ja, mensen die uit het buitenland komen en hier zijn terechtgekomen in Nederland en een andere taal spreken, die blijven moeite hebben met de taal, toch? Ja, maar die zijn niet op de een of andere manier, die zijn gewoon simpel te bereiken. Je weet wie in Nederland komt, dus weet je wie nog niet voldoende Nederlands spreekt. Ja. Maar nou, de grootste groep, dat is echt eigenlijk de kleinste groep. De grootste groep is nog steeds de autochtone Nederlander, die generaties lang het lezen en schrijven gewoon niet mee heeft. En die bereiken we te weinig. Dus hoe kunnen we die visuele cirkel van laaggeletterdheid doorbreken? Dat is een belangrijke vraag. En hebt u daar een antwoord op? Daar zijn we mee bezig. We zijn net een jaar bezig met het expertisepunt. En we zien dat er heel veel kennis is overal. Er zijn heel veel dingen dat we nu aan het oppakken zijn. Ja. Maar ook daarin willen we weten wat werkt het best. En daar zijn we nog mee bezig. Ja, precies. Maar samenwerken is wel een groot punt daarin, denk ik, met elkaar. Organisaties niet de schotten hebben staan en zelf bedenken hoe het moet, maar gewoon met elkaar samen moeten we doen. En met elkaar is ook dus met de gemeente. Is ook met de ambtenaren. Ja, is ook met de ervaringsdeskundigen. Ja. En gaat dat een beetje lukken of heeft dat nog lang werk nodig? Nou, dat is op zich wel een van de doelen van de transitie of transformatie in onze samenleving. Dus het is niet alleen maar iets dat speelt met deze problematiek, maar ook bij andere vraagstukken. En al dit soort veranderingstrajecten, gedragsveranderingstrajecten, samenwerkingstrajecten, die zijn hardnekkig en vragen tijd, lange adem. Ja. We zijn er mee bezig, maar ik denk niet dat we volgende maand of volgend jaar klaar zijn. Nee, we zijn er al heel lang mee bezig. Maar elke keer worden er weer stapjes gezet en gaat het weer beter worden. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Movisie is een organisatie die het allemaal onderzocht heeft, begrijp ik. Hebben jullie iets op de website staan wat mensen die wat meer willen weten daar nog zich in kunnen verdiepen? Ja, zeker. We hebben op de website van Movisie, www.movisie.nl, heb je een pagina basisvaardigheden. Mm-hmm. Maar we hebben ook het expertise.basisvaardigheden.nl. Daar kun je ook naar kijken. En als het goed is, vind je daar ook de informatie van verschillende kennispartners. Niet alleen van Movisie, maar ook van anderen. Dus Sinop, et cetera. Als mensen daar willen kijken en ze willen zich verder oriënteren op de leesvaardigheid in schrijven en in rekenen zelfs, dan kunnen ze daar in ieder geval beginnen. U hebt het in ieder geval duidelijk gemaakt hoe het zit. Lou Repetuur, en u bent van Movisie en ik dank u voor het gesprek en wens u sterkte in de strijd die nog lang zal duren. What if I told you it was all meant to be? convention. Don't think I'm crazy when I tell you lovers come here and now. A moment like this, some people wait a lifetime for. A moment like this, some people search forever for that one special kiss. Dat was Kelly Clarkson en A Moment Like This aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prima muziek natuurlijk. En leuke onderwerpen, dus luister dan weer. Ik dank je voor je aandacht. Als je zo meteen gaat slapen, wens ik je een mooie nacht. Wel trusten. En als je aan het werk bent, dan wens ik je een hele goede wacht. En wat mij betreft tot een volgende aflevering van De Late Avond. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show, maar ook op onze socials, Twitter, LinkedIn en Facebook natuurlijk. Ik wens je nog een mooie nacht dus en tot gauw.